Dragi slušateljice i slušatelji, tu je sa mnom u studiju Natali Iskra. Natali, dobrovečer i dobrodošla. Dobrovečer, Katarina. Za početak, došla si, ovo ti je prvi put na Radio Sovi, je li tako? Je. Yeah. I kako ti se sviđa ovdje kod nas? Joj, super, baš imate lijepi studio. Drago mi je začut to jer ja jako volim ove naše studije, pa mi je drago čut da ih još neko drugi isto voli. Pa evo da mi krenemo s onim zbog čega si ti nama došla večeras. Od 19. do 26. svibnja održan je jedan Erasmus Plus projekt. Možeš li našim slušateljima malo približiti taj projekt? O čemu se to radi? Da, dakle, po prvi puta je naša udruga organizirala razmjenu mladih koju smo nazvali Culture Crash. Razmjena mladih je okupila 33 mladih iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Litve i Grčke. Sve sa ciljem da bi progovorili o multikulturalnosti grada Rijeke, da bi upoznali manjinske zajednice koje žive u gradu Rijeci i da bi se borili protiv predrasuda. I kako je izgledala provedba tog projekta? Kako je on proveden? Kroz neke radionice, kroz neke evente? Da, razmjena mladih je trajala od 19. do 26. petog, dakle 8 dana. I kroz tih 8 dana mi smo imali zaista niz radionica kroz koje smo obradili temu multikulturalnosti. Zatim svaku večer smo imali interkulturalne večeri kad smo upoznavali države iz kojih naši sudionici dolaze. A kroz cijelu provedbu smo također napravili i javnu kampanju kroz koju su sudionici prezentirali ono što su naučili kroz samu razmjenu mladih. Događaj sa kojim smo zaokružili cijelu tu za razmjenu mladih i javnosti prezentirali ono što smo sami naučili, to je bio inače javni događaj Gledaj u udruge, kroz koji smo se mi prezentirali. To je bilo dosta toga, čini mi se. Yeah. Bume. Kako je to bilo sve za organizirati? Zapravo, ko je organizator toga svega? Organizator toga je Udruga za razvoj civilnog društva EU Korak. Možda najbolje da ja napravim jedan korak nazad pa da ja malo predstavim našu udrugu, budući da će onda malo biti jasnije cijeli taj koncept i zašto smo mi uopće odlučili se na temu multikulturalnosti. Naravno, zašto ne? Da, naime, naša udruga djeluje u prostorijama Slovenskog doma Bazovica i jedna je od organizacija koja financira u rad Vlade Republike Slovenije za Slovence izvan Republike Slovenije. Dakle, mi smo jedna od slovenskih organizacija, njih ukupno u Hrvatskoj ima 17, 16 kulturnih društava i mi, a naša organizacija je nešto više razvojnog karaktera, što znači da smo tu da bi se više bavili potrebama slovenske zajednice. Pa mogu reći da dosta naporno, gledano na to da sam jedina zaposlena u udruzi, no partnera nas je bilo 5, tako da svako je organizirao jedan dio, svako je preuzeo jedan dio odgovornosti, tako da jednom zajedničkim radom smo uspjeli sve to napraviti. Najvažnije pitanje, kakav je bio odaziv? Dobar. Sudionici su bili vrlo zainteresirani, nije bilo problem pronaći sudionike. Malo naide na ruku i također i to da dolazimo iz Hrvatske, a svi žele posjetiti Hrvatsku, tako da eto, to nam uvijek malo ide na ruku kad se radi o razmjenama mladih. Međutim, tema multikulturalnosti je relativno bliska svakoj mladoj osobi, relativno zanimljiva. Vidiš, nisam čula to baš da mladi da žele dosta posjećivati Hrvatsku. Ne. Da, zašto baš to? Da li ti je rekao neko nekad možda? Zašto je baš odabrao Hrvatsku? Da, to je zanimljivo, to je iskustvo Erasmus Plusa. Uh-huh. Gdje su nam već i prije napomenule organizacija koja se bave razmjenama mladih, da kad dobiju prijedlog za partnerstvo uh-huh. iz Hrvatske, da oni svoje mlade pošalju u Hrvatsku, bez problema prihvate partnerstvo jer znaju da za Hrvatsku neće biti problem naći sudionike. Jednostavno valja svi, da, eto, valja svi kad prvi puta kad čuju Hrvatsku odmah zamisle sunce, more i ljeto i odmor i onda s veseljem dođu. Samo što onda ih mi dočekamo sa programom od 8 dana, od 8 ujutro do 10 na večer. Oni su se samo htjeli okupati u Jadranu. E, nećeš. A dobro. Imali su priliku za to, onako malo. Baš mi je lijepo za to čut da se ljudi vesele Hrvatskoj i da se vesele doći ovdje. To da, mi je onako... Da. Ali je. To mi je onako daje veliku nadu u Hrvatsku i u sve. Pa bilo je jako zanimljivo razgovarati sa sudionicima. Onako u slobodno vrijeme kad bi došli do onog konačno do onog pitanja poslije svih ovih radionica, i kako vam je to? Imaš li možda neki zanimljivi citat? Pa mogu reći da smo imali sudionika koji su na kraju razmjene plakali. Koji jednostavno su nadam bili... se od sreće. Od sreće, ne od gladi ili od maltretiranja. Ne, nego onako od sreće. Draga slušateljice i slušatelji, idemo na kratku glazbenu pauzu, a sada ćemo poslušati BTS i Fake Love. Da li ja sam ja, ne se podogi priča kad su ga sasa. Da li ja sam ja, ne, a podoga noću kad su ga sasa. Sarangi, sarangmane, no. Check it out. Osim što su oduševljeni riječkom zajednicom, kojim događajem iz ovog tjedna su možda bili najviše oduševljeni? Što im se najviše svidjelo? Svi su izdvojili kao najdražu aktivnost City Run. Mm-hmm. To je jedna aktivnost takozvani team building, gdje se okupi sudionike da bi kroz nekakvu aktivnost se čim više zbližili. I tu naš team building smo organizirali tako da bi oni uz međusobno upoznavanje upoznali i rijeku. Što znači, mi smo dali jedan popis zadataka od nekih 15-20 zadataka za koje su imali 2 sata vremena da ih u centru rijeke obave. Aha, to je onako nešto kao scavenger hunt. Vjerojatno da. Znači, morali su otići na tržnicu, slikati se na tržnici, porazgovarati s nekim. Potem onda morali su naći trgovinu šta da i poslikati. Ne, u stvari morali su bilo gdje u rijeci naći šta da i poslikati šta da. Naći mjesto u centru s kojeg se vidi Trsat i opet ga poslikati. Znači, svako je dobio jednu figuricu, svaka skupina. I onda su tu figuricu morali zamijeniti za čin nešto vrednije, mislim vrednije. Ne kažem novčano vrednije, ono što će njima biti vrednije. Tako da isto bilo zanimljivo ovo. Svi su otišli sa jednom malom kinder surprise figuricom. Mm-hmm. Neki su se vratili sa ružom, neki sa 2 šećerića iz kafića. Jedni su se čak vratili sa cijelim cvijetom u teglici. Kako su uspjeli zamijeniti to toliko puta da su došli od male figurice do cvijeta u tegli, ne znam, ali svaka im čast. I to su svi izdvojili kao najdražu aktivnost. Da, baš zvuči zabavno i jako kreativno. Jako mi je drago čuti da je skupina mladih ljudi oduševljena sa nečim tako mirnim i sa kreativnim. Nešto što apsolutno nema nikakve veze sa nečim zlonamjernim. Naravno. Lijepo je dobila prilika za mlade. Mislim, vjerojatno i svi mi da se malo maknemo iz svoje, kad se maknemo iz svoje zajednice, nas isto oduševe neke stvari koje nas doma ne bi toliko oduševile. Vjerovatno je malo i do toga. Baš mi sad sa ovim nekako došlo do mojeg zadnjeg pitanja. Što su to oni sve mogli, to jest Erasmusovci, steći ili naučiti kroz tih 7 dana? Naravno, ono zbog čega smo se svi našli u Rijeci, to je bilo upoznat multikulturalnost grada Rijeke, odnosno upoznat se u globalu sa multikulturalnosti samo na primjeru našeg grada, koji zaista je primjer tolerancije i multikulturalnosti, glede na to da u Rijeci žive čak 22 manjine. A osim toga, s obzirom na to da se kroz cijeli program odvijala također ta aktivnost public campaign, sudionici su si mogli izabrati aktivnost koja je njima najviše bila po volji, najviše po interesu, i onda kroz cijeli tjedan razvijati vlastite vještine kroz tu aktivnost. Dakle, da malo pojasnim, taj public campaign je bio organiziran na način da su se sudionici odlučili priključiti jednoj od skupina, to su bile video, društvene mreže, fotoskupina i novinarska skupina. I onda su oni kroz cijeli taj tjedan dokumentirali ono što su naučili kroz te četiri skupine. Na kraju smo imali jedan odličan video, prekrasne fotografije i Facebook stranicu koju svi možete posjetiti. Imaju li negdje priliku ljudi vidjeti taj video i te lijepe fotografije? Da, da. Preporučam svima da posjete na Facebooku stranicu Culture Crash Erasmus Plus. Dakle, Culture Crash. Natalie, još jednom hvala ti puno što si došla i što si podijelila s nama ovu jednu jako inspirativnu i lijepu priču. Katarina, hvala tebi na ugošćavanju. To bi bilo to od nas za sada.